Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu okunacak olan ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin anılmasıdır. Hani o gizli bir seslenişle Rabbine nida etmişti, yalvarmıştı. Şöyle demişti: Rabbim, gerçekten ben o haldeki kemiklerim benden gevşedi, zayıfladı. İhtiyarlıktan başım, saçlarım ağardı. Rabbim, sana dua etmek ile hiçbir zaman mahrum olmadım. Ve doğrusu ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımdan din hususunda endişe ediyorum. Hanımım da kısırdır. Artık sen kendi katından bana bir halef, bir oğul ihsan eyle. İlim ve nübüvvette hem bana varis olsun, hem de Yakup ailesine varis olsun. Ve onu rızaya mazhar buyur ey Rabbim, dedi. Allah şöyle buyurdu: Ey Zekeriya, şüphesiz biz seni bir oğul ile müjdeliyoruz ki onun adı Yahya'dır. Daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık. Zekeriya dedi ki: Rabbim, hanımım kısır olduğu ve ben de gerçekten ihtiyarlığın son demine vardığım halde benim için bir oğul nasıl olur? Allah buyurdu ki: Böyledir. Ve Rabbin yine buyurdu ki: O bana pek kolaydır. Nitekim daha önce sen de henüz hiçbir şey değil iken muhakkak ki seni de yaratmıştım. Zekeriya: Rabbim, onu ihsan edeceğin vakit için bana bir alamet kıl, dedi. Allah, senin alametin sapasağlamken 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıktı da o müjdeyle alametinin hemen görünmesiyle konuşamayarak onlara sabah akşam Rabbinizi tesbih edin diye işaret etti. Ey Yahya, kitabı, Tevrat'ı kuvvetle, sabırla tut, buyurduk. Ve daha çocuk iken ona hikmet, peygamberlik ve Tevrat'ı anlama kabiliyeti verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan bir temizlik de verdik. Hem o takva sahibi bir kimseydi ve ana babasına iyilik eden bir kimseydi. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve bir hayat sahibi olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Muhammed, kitapta Meryem'i de yad et. Hani ailesinden ayrılarak evinin hemen yanında doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onların ötesinde ibadet edeceği sakin bir yer için bir perde de edinmişti. Derken ona ruhumuzu Cebrail'i gönderdik de kendisine düzgün bir insan suretinde göründü. Meryem, doğrusu ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen benden uzak dur, dedi. Cebrail, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin elçisiyim, dedi. Meryem, bana bir insan dokunmadığı ve ben iffetsiz bir kadın da olmadığım halde benim için bir oğul nasıl olabilir, dedi. Cebrail dedi ki: Allah'ın hükmü böyledir. Çünkü Rabbin, bu bana pek kolaydır. Hem biz onu insanlar için kudretimize bir delil ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Ve bu ezelde hükme bağlanmış, takdir edilmiş bir iştir, buyurdu. Böylece Meryem, Cebrail'in üflemesiyle İsa'ya hamile kaldı. Bunun üzerine karnındaki çocukla uzak bir yere gidildi. Nihayet doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacının dibine gitmeye mecbur etti. Utancından, keşke ben bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Derken Cebrail ona hurma ağacının aşağısından şöyle seslendi: Üzülme, şüphesiz ki Rabbin alt tarafından ondan yaralanacağın bir su arkı meydana getirdi. Hem hurma ağacını kendine doğru silkele ki üzerine taze hurmalar dökülsün. Ve yine ona denildi ki, artık ye, iç ve gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görecek olursan, onlara, doğrusu ben Rahman için susma orucu adadım. Bu yüzden bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım de. Nihayet Meryem çocuğu yüklenip kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, gerçekten görünmemiş kötü bir iş yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem konuşmayarak çocuğa işaret etti. Onlar beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. İsa henüz doğmuş bir bebek iken şöyle dedi. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Hem nerede olsam beni mübarek kıldı. Hayat sahibi olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Ve beni anneme iyilik eden bir kimse kıldı. Hem beni zorba ve asi bir kimse yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve hayat sahibi olarak kabirden kaldırılacağım gün Allah'ın selamı benim üzerimedir. Resulüm, ehli kitabın hakkında şüphe ede geldikleri Meryem oğlu İsa gerçek söz olarak işte budur. Allah'ın bir çocuk edinmesi olur şey değildir. Haşa, o bundan münezzehtir. O ki bir işi yapmak istediğinde bunun üzerine ona sadece ol der. O da ben oluverir. İsa onlara şöyle dedi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur. Sonra Yahudi ve Hristiyan topluluklar kendi aralarında ihtilafa düştü. Artık büyük günün dehşeti görüldüğü vakit o inkar edenlerin vay haline. Onlar bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Fakat zalimler bugün başlarına gelecek olanı düşünmeyerek apaçık bir dalalet içindedirler. Muhammed, onları pişmanlık günüyle korkut. O zaman onlar için iş bitirilmiştir. Halbuki onlar dünyada bundan gaflet içindedirler ve onlar bugüne iman etmezler. Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunan kimselere ancak biz varis oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler.